الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفه فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ده سورة بني إسرائيل فينزل سما سفارة آية نمبر 57. أولئك الذين أغكسان يدعون شرابلي يبتغون ربلي الله لرا يبتغون أو ديولتي إلى ربهم الوسيلة فلربتا نزدكت وسيلة سجد اتعد الله قربت الله دا وسيلة دا. پسور مائدہ آیت نمبر 35 کی منگا تفصیلی بحث کرے دے پدیزے باندی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. کسوک دا خبر کئی چیزا او دنیکانو بنیانو قبرونو نغوالا نو دغا شرک دے غیسم نشکا ولی غو فات شوی دی. وسیله دې ته وای چې خپل نیک اعمال الله رب العزت ته وړاندې کا. پاره باندې دعا وغواړه. درې کسان غار کې ګیر شوی دي. کمر راغله بن شوی دی. هر یو خپل نیک اعمال الله ته پیش کړي. نو چې کله نیک اعمال هغه بیانول او دعای غوښتل هغه کمر به لري کېدو. نیک اعمال هغه باندې وسیله حاصل کا الله ته نږدې کا. دا نه چې تزا او د نیکانو اولیاء د قبرونو نه سغواړه. نه نه ژوندې سړی دی لاړ شوی ما ته دعا وکا جایز دی خو قبرونو نه مه غواړه. او دا خبره هم یاده کا عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسیله نه ده. ګوره دا کفر دی شرک دی. اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسیله ده. وسیله حاصل کا فاطاعت د نبی علیه السلام په تابعداري په عبادت د الله تعالی باندې دغه ته وسیله وای. ازل خلق حدیث کې راغلی دی وای خلق براتلو د نبی علیہ الصلات والسلام نه دعا غوښتله او چې کله هغه بیا وفات شو بیا نه دی راغلی. وره ځینې خلک یو حدیث بیانې وي یو سړی راغی جړلې چغې والی نبی علیہ السلام په قبر باندې فریوتو اواز ورته وشو چې ځا ستما معاف کړې چغې والی ما معاف کړ اواز ورته وشو چې ځا تا ما معاف کړې. دا څوک دا بدو باندې چیو اکثر بدوان هغه کې عقل ډېر کمې قداغه استدلال نیسی نو بدور آغلی دی مسجد نبوی کی میتیازی کری دی نبی علیہ السلام صحابه منا کئی مورزی اغو سره وخی نو بدو سا استدلال نده قداغه بدو پا استدلال کی نیسی نو بیا خو میتیازی کریم دی بدو نو بیا با دغی سرسکه نو دغی حدیث نیسی اعتبار نشته دی دا ضعیف و موضوعی روایت دی چو عراق نبی علیہ السلام ورطا وازو کو جزتا ما معاف کری دغا حدیث کی حیثم ابن عادی تاوی دا یو داسی سڑیو چی دا سخ درو جنو کذابو دغی نسائی تبار نشت دے سخ والد اللہ نا غوار اخفل نیک عمال ورطا پیش کوا اولائک اللذین آدا کسان یدعونا ربلی اللہ لرا یبتغونا او لٹائی دیو الی ربهم الوسیلتا فلربتا وسیلام فلربتا حاجتنا ایوم اقربو کم یو دیر نزدیده ویرجون رحمته او تمکید رحمت اللہ وَيَخَافُونَ عَذَابًا او يَرِيهِ عَذَاب د الله نادری درجه د عبادت کامل ذکر شوی پدې کې یو محبت دې او دې امید دې او دې خوف کامل دا هر یو فدوا د قسم دی او په ظاهری اسباب باندې هغه جایز دی لکا مینه کول دا اولاد سرا دا بی بی سرا دا مور او فلار سرا دا ملگری سرا دا جائز دی خو مینه دا خدای توب دا یو اللہ سرا وکام ایو ما قربو چی کم یو تا تڑیر نیز دے دے فمینه محبت کی مینه دا حجت روا محبت دا اغا رب سرا پا غوق کی پا کار دے چی رب زما حجت روا دیم اغا زان لمینه دا بغیر دا اسبابونا اخفل اولاد سرا ملگری سرا بی بی سرا اغا دا اسبابو سرا اغا جائز دا دوی مویر جون رحمتاو او دی بتم ساتی در احمد دالله امید ساتی در احمد دالله دام پا دو قسم دام یو پا ظاهری اسبابو باندی لاری باندی روانی بوجی در سر دا یرا دا سڑی را روان دی دا بی ما تراو چتا کی دی تا اسباب ہوئی خو بغیر دا اسبابونا اغا تمک والا غدائی توب اغا دا یو اللہ نفکار دا جاجت روازم اللہ دی درے مو یخافون عذاب آو دی یریگی دا عذاب دا اللہ نام ظاهری اسباب وبالی توفک دے دا شان چوکی دا مار دے لړم دے سړی تیری دا اسباب دی دا غیر جائز دام بل غیر بغیر دا اسباب ظاهری او نام آغا لکمړې دے قبر دے خلق فی گنبد جوړ کړي دے او تا تورلی اغی کی دلګه خو دے غوغلوی بابا دل ټکر درکې دا شرک دے ورم بغیر دا اسبابونا یرد یو اللہ نکوام نو دری عبادات درجات آغا ذکر شدلتا من دا یو اللہ سرکوام ویرجون رحمتہو مید دا یو اللہ نساتا ویخافون عذابام دا یو اللہ نیرکوا اللہ عذاب ربکا بشک عذاب دا ربستا کان محضورام دے چی یرت کی دیشی یاد یری قابل لیم بل جان یرم کوا وَإِن بِالْقَرِيَةِ الْأَوْنِشْتَ دَيْسِ يَوْكَلِ وَالَا إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا مَگر مُنگا حَلَا كَوْنِكِ وَغِلَرَمْ وزدا بیان لوقود عذاب پس د تحذیرنا اول آیات کی تحذیر وو دلتا وقود عذاب چی عذاب رازی و ام القریت الاشترس یو کلی والا الا نانو مولکو منگر منگی وغیل را حلا کون کی قبل یوم القیامت مخی دو رزید قیامتنا او معذبو یا عذاب ورکو دغیتا عذاب شدیدا عذاب سختم اکثر هر یو کلو والا ځان له یو اله ګرځولې دي. شیخ القران امام طاهر رحم الله فرمای و هر یو کلو والا ځان له یو اله جوړ کړي دي بیا ځان داغي د پنځلان دي کړي یاد لمني یاد امسالان دي. شاه عبد القادر رحم الله هم د عبارت لیکلې دي نو کوم یو کلی کې چې هغه شرکی خدای ځان لري ولې دې شرک کړې دې الله وې زبا دغه هلاکو ما یا بس سزا ورکوما عذاب الشدیدا سزا سختا کان ذالک فل کتاب مستورا او دې دا فلوه محفوظ کې لیکل شویم و ما منعنا مثال ذکر کئی دا قوم صالح علیہ السلام او لدی من کئی منگا نرسل بالآیات دا دینا چرا ولیگو منگا موجزی لرا الا مگر ان کذب بها الاولون تکذیب کئی دے فدغی موجزی سرا روم بنو قومنم کلچ موجز را غلی دا نو قوم تکذیب کئی دے واس مثال ذکر کئی و آتینا سمود اللہ قطام ونگور کڑو سمودیانو توخا مبصرتن دفار دفوہ کولوم یا مبصرتن اے بینتن یا آیتن مبصرتن خاول دلیدو او داوردوم یا دفار آدخ کار کولو دحق فظلمو بیها نو اکار وکو دغ خلقو عینا دل ددی موجزینام یا فظلمو بهم دیو ظلم وکو فدغیو خسرا چه زخمی اکلا امر اکلام فظلمو الفسهم بقتلها لغوه وجلا وما نرسلو بالآیات امگا نلیو موجزاتو مطلوب اولرا الا تخویفا مگر دفارا دعذاب کلچ دی دیتا موجز راشی او دینا فرمانی وکی بیاد آغی باوجودم ظلم که انکار کئی نو اللہ وی منگا دا دغی دفارا موجز را ولیگو چی دی و نمانی نو بیازا منگا عذاب فرادی الا تخویفا مگر دفارا دا عذاب و اذ قلنا لکا الا ربکا کلچ منگا اویلوم ستا دفارا چی بشک ربستا احاط و بالناسی حتا کردا فخلق و بالدیم وما جعلنا الرؤيا التي او موږ نه دې ګرځولې لیدل هغه ستا اريناکا چې موږ خودلیو تا تام الا فتنه للناس مگر دا امتحان وو د فرد خلقم موږ نه ګرځولې هغه خوب ستا اريناکا چې موږ خودلیو تا تا دلتا ذکر شو چې خوب پیغمبر علیه الصلاه والسلام معراج ته بره تلې دي نو دلته ورته خوب وایو دا خو هغه راښیو بره تلې او بیت المقدس ته تلې او څنګه رو یا سره تعبیر وشو دا ذکر علی انها وقعت بلیله در رؤیان تعبیر زکو شو چې دا واقعا د شپې راغلی و د شپې خبره وا کوم شی چې د شپې وشي خلک دا غي تعبیر په خوب لیدو سره کوي یا دا جرو یا ورته زکو وی چې دا د بیلی د فلق په شانتی په براق باندې تللی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مسند امام احمد فاول جل کی سبا نمبر 610 کې دا قول نقل کړی چې دینه مراد رؤیا عین دستر ګولې دل دی نبی علیہ السلام ته خو دل شی او د ازمی خو د پاره د خلقو الا فتنه للناس مگر امتحان د پاره د خلقو سوک منی هغه کامیاب چا ونه منل هغه گمراه شو تباہ و برباد شو والشجرة الملعونة في القرآن اغونا چی بدی بیان کړی شوی دا په قرآن کې والشجرة الملعونة دا شجرا مفعول به د جعلنا لم دا سبشی وما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس وما جعل الشجرة الملعونة في القرآن مغنا دغل زولي دغولا چی بدی بیان کرشوی دا فقرآن کریم کیم الملعونة في القرآن چی ذکر دے پسی پدہ بد سرا فقرآن کریم کی الملعونة المزمومة في القرآن چی زمکر شوی دے فا قرآن کی سوال لے چلکا بوٹے سنگا ملعون شو تفسیر مدارک ذکر کئی ملعونة الاکلوہم دا ون ملعون ندا مگر دغا ون جسو خورینو اغا لانتی دے اغا لانت کلی شوی دے اغا گنانگار بندا اغا بدغا ون خوری داغی دا وجنا ملعون تل آکلو آم او دا کم ون دا دا زقوم ون دا جہنمیان بدغا خوری سور صافات آیت نمبر 65 کی ذکر راغلے دے اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَهِيمِ دا یعون دا دا جہنم پا منز کی ولال دا تلعوها کانلہ روز الشیاطین دا غیب برا میوی چنی ولی دی برا ولنا غد شیطانانو دا سرونو پشان دی اغا نوری ونی ندین آمال غواری دا برا دغا جهنمیانو خورا کی ادا سنگ فتنه دا ادا زکا چی پاور کی دنن والار دا اوور نسی دی دفار دا امتحان والشجرت الملعونت فی القرآن او اغا ولا چلن تکر شوی دی خوالون کی دا غیف قرآن کی یا بدی بیان کړی شوی د فقران کی وانو خوفهم مونګیر او دیولرا فما یزيدهم للذات دیلرا الا تغیان الکبیر مگر سرکشی لو یا بیا اولائک الذین ذاک سال یدعون ربلی یبتغون علی الى ربهم الوسیلہ تام فل ربتا نزدیکت ایوم اقربو چکم یو دیر نزدیده ویرجون رحمته او امید ساتی امید لرید رحمت دالله ویخافون عذابه یرید عذاب دالانا الا عذاب ربکا بیشک عذاب دربستا کان محضورا دید یری والا ویم القریت او نشتریس یو کلی والا الا نحن مولکوها مگر موحرک کونکیو دا غیلرا قبل یوم القیامت مخید ورز دا قیامتنا او معذبوها عذابا شدیدا یا سزا ورکو دا غیتا سزا سختا اکل مراد دی جی شرک پاگی کان ذالک فی الكتاب مستورا عدیدا فلوح محفوظ کی لکل شوی وما منعنا اولد ملکر منگا نرسل بالآیات چراولیگو موجزو لرا الا ان کذبا مگر دا چی درو جنتیا کری دا بیال اولول پا دغیبان لیلوم بلوم و آتینا سمود اللہ قطا امون ورکر سمودیانو توخا ممسیرتن دفارا دفو کولوم فزولمو بیانو دو ظلم وکو داغی سرا پوجلو داغی و ما وما نرسل بالآيات ومنغن لغو معجزات مطلوب أولارام منغن لغو پاغا منغن دلغلي بالآيات اغا معجز إلا تخويفا منغر دفارا دير ولوم وإذ قلنا لك رب وإذ قلنا لك كلاش منغوي لوتاتا إن ربك حاط بالناس بشكر بستاي حاتك لذا فخلق بالي وما جعلنا الرؤيا التي أو منغا ندغر سولي دني دلد خوستا غام وما جعلنا ندغر سولي منغا رؤيا التي ميراج غارينا كاش منخود لوتاتا إلا فتنة للناس مگر امتحان و دفار دخل کو والشجرات الملعونتا وغولا چه لعنتی کل شوی دی خوڑن کی داغی لعنتیان دی خوڑن کی داغی یا چه بدی بیان شوی دا فی القرآن فقرآن عظیم کی و نخویف هم منگی رو دی لرا فما یزید هم نزیتی بس نزیتی دیو لرا الا تغیان الكبیر مگر سرکش لویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین آمنوا و کسانی یدعون